ืออย่างที่สมาธิพูดแต่เมื่อวานแล้วว่าชีวิตมันประกอบด้วยกายกับใจเนี่ยความตายต้องมีทั้งมิติร่างกายกับใจความเจ็บป่วยก็เหมือนกันนะมันจะมีความเจ็บป่วยทางกายกับความเจ็บป่วยทางใจซึ่งไม่ได้แยกกันมันไปด้วยกันอย่างที่เมื่อเช้าตอนเดินจงกรมเนี่ยอาตมาก็ให้เราต้องสังเกตว่าเวลาเจ็บที่ขาเนี่ยมันไม่ได้แค่นั้นหรอกมันมีความทุกข์ใจซ้อนขึ้นมาด้วยนะซึ่งส่วนใหญ่เรามักไม่สังเกตเราไปสังเกตนึกว่าไอ้ความทุกข์ทั้งหมดเนี่ยทั้งมวลเนี่ยเป็นความทุกข์กายแต่ที่จริงแล้วเนี่ยเผลอๆเนี่ย 70% เนี่ยมันมาจากความทุกข์ใจนะตอนนี้เนี่ยเรื่องการดูแลกายกับการดูแลใจเนี่ยจริงๆแม้แต่หมอเองเนี่ยก็สามารถจะทำไปพร้อมกันได้นะซึ่งจะพูดถึงเรื่อง palliative care เนี่ยคือสมัยก่อนเนี่ยหมอเนี่ยเขาจะบอกคนไข้เลยว่าควรจะรักษาแบบไหนหมอนี่จะเป็นผู้ที่รู้ดีที่สุดนะบอกแทนคนไข้เลยว่าเอาอย่างเนี้ยผ่าหรือว่าฉายแสงตอนหลังก็มีการวิพากษ์วิจารณ์หมอแบบนี้ว่ามันไม่ถูกก็เลยสวิตช์ไปอีกทางคือว่าหมอไม่ตัดสินให้คนไข้ให้คนไข้เลือกเองหมอเพียงแต่บอกว่าเนี่ยมีวิธีนี้1 2 3 4 5แล้วคุณเลือกเองซึ่งคนไข้เลือกได้มั้ยคนไข้เลือกได้เพราะไม่มีความรู้ไม่รู้มีแซดเป็นยังไงบ้างตอนหลังเมื่อเกิดมีแบบ palliative care คือว่าปรึกษาหารือกันปรึกษาด้วยการที่หมอเนี่ยถามคนไข้ว่าเนี่ยคุณเข้าใจสถานการณ์ของคุณหรือยังว่าเป็นอย่างไรแล้วคุณรู้ไหมว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นโดยเฉพาะคนไข้ระยะสุดท้ายและถามว่าถ้าเกิดว่าอาการมันจะหนักไปเรื่อยๆเนี่ยคุณกลัวอะไรนะกลัวอะไรกลัวพิการกลัวตาบอดกลัวเจ็บนะหมอก็จะค่อยหาวิธีการว่าทำยังไงถึงจะช่วยให้ไอ้สิ่งที่คุณกลัวนี่ไม่เกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นน้อยที่สุดแล้วก็จะถามต่อไปว่าคุณเนี่ยต้องการอะไรคุณคาดหวังอะไรถ้าเกิดว่าสถานการณ์มันแย่หมดเนี่ยคุณยังต้องการอะไรที่ในท่ามกลางเพราะฉะนั้นบางคนบอกอาจอยากจะมีสติรู้ตัวอยากจะอยู่จนลูกกลับมาจากเมืองนอกนะหรือว่าอยากจะทำงานชิ้นนี้ให้เสร็จหมอก็จะแนะนำว่าใช้วิธีการแบบนี้สิเพราะวิธีนี้จะทำให้คุณมีสติรู้ตัววิธีนี้ทำให้คุณเนี่ยยังสามารถจะอยู่ไปกระทั่งลูกกลับจากเมืองนอกได้เนี่ยมันก็เป็นการปรึกษาดูกันซึ่งมันก็เป็นการตอบสนองความต้องการทางจิตใจของคนไข้ว่าคนไข้เนี่ยสิ่งที่เขากลัวเนี่ยมันอาจจะไม่เกิดขึ้นและสิ่งที่เขาอยากเนี่ยก็จะได้รับการบรรลุอันนี้ก็เป็นวิธีการที่ตอบสนองความต้องการทางกายและทางใจของคนไข้ใช่ไหมแต่ว่าถึงแม้พวกเราไม่ใช่หมอเนี่ยนะเรื่องการดูแลทางจิตใจก็เป็นสิ่งที่เราทำได้และสำคัญด้วยเพราะว่าการดูแลทางใจเนี่ยนะมันสามารถจะช่วยลดความทุกข์ความทรมานของคนไข้ได้นะสิ่งหนึ่งที่คนไม่ค่อยตระหนักคือว่าความทุกข์ใจเนี่ยในหลายกรณีเนี่ยสร้างปัญหาสร้างความทุกข์ให้กับเรายิ่งกว่าความเจ็บป่วยทางกายสิอาจารย์ประเวศวสีเคยเล่าให้ฟังว่าสมัยที่เป็นรับราชการที่สิริราชเนี่ยถ้าเป็นหมอด้านโลหิตนะวันนึงก็มีคนไข้ในผู้ชายวัยกลางคนเนี่ยมาให้ท่านตรวจนอนเปลมานะไม่มีแรงตัวซีดตัวผอมเลยคนไข้ไม่มีแรงมาหาอาจารย์ก็ดูอาการคนไข้แล้วก็ซักถามสักพักก็หันไปคุยกับเรซิเดนต์แพทย์ประจำบ้านบอกว่าคนไข้คนนี้ไม่มีอะไรมากไม่เป็นอะไรมากแค่โลหิตจางที่ซีนี่โลหิตจางเพราะว่ามีพยาธิปากคอเดี๋ยวให้กินเหล็กก็จะหายวันหายคืนพูดจบก็หันมาคุยกับคนไข้บอกว่าคนไข้นี่ลุกขึ้นยืนได้เลยบอกว่าหมอถ้ามันหายง่ายแบบนี้ผมก็ไม่ต้องใช้เปรย์นี่แล้วล่ะเข็นเปรย์ไปเลยเรียวแรงกลับมาเลยทันทีที่รู้ว่าไม่เป็นอะไรมากทันทีที่รู้ว่าออกเป็นแค่พยาธิแต่คำนามคือว่าทำไมเป็นแค่พยาธิเนี่ยถึงไม่มีแรงจนกระทั่งต้องนอนเปลใช่ไหมอาการทางกายไม่เท่าไหร่เลยแต่ว่าเขามีความทุกข์ใจทุกข์ใจเพราะอะไรเพราะเขาคิดว่าเขาเป็นมะเร็งหรือเปล่าเขาคิดว่าเขาเป็น ไตวายไหมใช่ไหมคือพอเขาเครียดเขาเป็นแบบนี้เนี่ยเขาก็กังวลไอ้ความกังวลนี่แหละเป็นความทุกข์ใจนะซึ่งมันสามารถทำให้หมดเรี่ยวหมดแรงได้ทั้งที่แค่พยาธินะมีแค่พยาธิอยู่ในตัวเท่านั้นเองเพราะนั้นเห็นได้ว่าไอ้การดูแลจิตใจนี่จริงแล้วเนี่ยไม่ต้องไม่ใช่เฉพาะสำหรับคนใกล้ตายนะไม่ต้องคนทั่วไปเนี่ยคนไข้ธรรมดาเนี่ยการดูแลทางจิตใจก็สำคัญเพราะว่าถ้าปล่อยให้จิตใจเขาแย่เนี่ยจากการบำรุงของเขาเองเนี่ยมันทำให้เขาเนี่ยอาการหนักกว่าโรคที่เขาเป็นก็ได้บางคนเนี่ยไม่เป็นอะไรเลยนะแต่ว่าปวดหัวเรื้อรังความดันขึ้นเป็นประจำปวดท้องนะเรื้อรังเหมือนกันหมอก็งงนะเพราะว่าตรวจเท่าไหร่ก็ไม่เจอความผิดปกติทางใจไอ้ทางกายนะจนเกือบจะถอดใจแล้วคนไข้นี่ก็แย่เพราะว่าเขาเข้าออกโรงพยาบาลไม่หายสักทีจนถ้าหมอแนะนำว่าไหนคุณลองเล่าชีวิตคุณให้ฟังหน่อยเดี๋ยวก็เล่าเกี่ยวกับลูกกำพร้าแล้วก็มีได้รับการดูแลจากพี่สาวเวลาพูดถึงพี่สาวเนี่ยก็จะมีอาการพึดพัดมีความไม่พอใจและมีทั้งความน้อยใจหมอเห็นก็เลยรู้เลยว่าไอ้ที่เขาป่วยเนี่ยเป็นเพราะอะไรนะหมอแนะนำยังไงทราบไหมครับแนะนำว่าให้อภัยพี่สาวคนไข้ไม่พอใจมากเลยเพราะว่าหมอแทนที่จะให้ยากลับมาแนะนำให้เธอให้อภัยหมอคนไข้ก็หายไปเลยปีหนึ่งต่อมาเนี่ยคนหมอก็ได้จดหมายจากคนไข้สมัยนั้นมันจะไม่มีอีเมลเลยนะไม่มีเฟซบุ๊กบอกว่าตอนนี้หายแล้วเพราะทำตามที่หมอแนะนำก็คือให้อภัยพี่สาวพอให้อภัยพี่สาวปุ๊บเนี่ยโรคหายเลยนะแสดงว่าอะไรแสดงว่าที่เขาป่วยมาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นโรคทางใจใช่ไหมคือความปวดความโกรธนะงั้นเราอย่าไปดูแคลนนะไอ้ความป่วยทางใจเนี่ยมันสามารถจะทำให้เกิดความเจ็บป่วยได้ทั้งที่ร่างกายเป็นปกติได้ซ้ำนับภาษาเลยคนที่อยู่ในระยะสุดท้ายคนป่วยระยะสุดท้ายนี่ก็จะมีความวิตกก็จะมีความกลัวสารพัดเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะช่วยเขาได้เนี่ยแม้เราจะไม่ใช่หมอก็คือช่วยทำให้ความทุกข์ทางใจเขาบรรเทาลงหรือคลี่คลายลงสิ่งหนึ่งที่ช่วยได้มากนะในเรื่องของความทุกข์ทางใจก็คือความเมตตาของผู้ดูแลโดยเฉพาะถ้าเมตตาแบบไม่มีเงื่อนไขเนี่ยมันจะช่วยเยียวยาความกลัวของคนไข้ได้นะความกลัวนี่มันไม่มียารักษานะความเครียดนี่ยังพอมียาบรรเทาแต่ความกลัวไม่มีแต่สิ่งที่จะเป็นโอสถบรรเทาความกลัวได้นี่ก็คือเมตตาลูกเนี่ยเวลากลัวนะถ้าอยู่ได้ใกล้แม่เนี่ยเขาก็รู้สึกอบอุ่นใจแล้วความเมตตาของผู้ดูแลนี่เป็นสิ่งที่จะช่วยเยียวยาคนไข้ได้ทีเดียวอย่าลืมนะเวลาคนไข้เขากลัวเนี่ยบางคนก็ไม่ยอมหลับเลยเขากลัวตายคนเดียวเพราะว่าถ้าเขาหลับเมื่อไหร่โดยเฉพาะเวลากลางคืนเนี่ยตื่นขึ้นมากลางดึกเขาจะพบว่าคนดูแลเนี่ยหลับหมดเลยแล้วเขาก็เลยมโนต่อไปว่าถ้าเกิดเขาตายตอนนั้นเนี่ยแล้วทุกคนหลับหมดเขาก็ตายแบบโดดเดี่ยวอ้างว้างเพราะฉะนั้นเขาจะไม่ยอมหลับนะก็อย่าเปิดตาแล้วคอยปลุกให้คนเนี่ยตื่นแล้วคนที่ดูแลนี่จะแย่มากเลยเพราะว่าถูกปลุกตลอดเวลาทั้งที่คนไข้นี่ไม่ได้ต้องการอะไรเลยนะไม่ได้มีความเดือดร้อนความทุกข์อะไรทางกายเลยแต่ปลุกนะไอ้แบบนี้เนี่ยแสดงว่าเขาเนี่ยมีความกลัวซึ่งถ้าเกิดว่าคนผู้ดูแลเนี่ยให้ความมั่นใจกับเขานะว่าจะดูแลเขาเต็มที่นะความมั่นใจที่เขาได้รับเนี่ยจากผู้ดูแลเนี่ยหรือจากญาติเนี่ยก็ทำให้เขาอุ่นใจสบายใจคลายกังวลนะแล้วเขาก็อาจจะหลับได้ง่ายนะเพราะเขารู้ว่าไม่ว่า ในยามเช้าหรือกลางวันหรือกลางคืนเนี่ยจะมีคนดูแลเขาความเมตตาเนี่ยมันแสดงออกได้หลายอย่างนะมันไม่ใช่ไม่จำเป็นว่าต้องแสดงออกด้วยคำพูดอาจจะแสดงออกด้วยสีหน้าด้วยแววตาด้วยน้ำเสียงด้วยการสัมผัสบางคนผู้ไม่เก่งก็สัมผัสเนี่ยอ่อนโยนคนไข้ก็รับรู้ได้ว่าผู้ดูแลหรือญาติมีเมตตามีความใส่ใจเขาบางทีความรักสามารถแสดงออกด้วยการให้เวลานะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยผู้คนเนี่ยมีเวลาให้กับคนไข้น้อยไม่ว่าจะเป็นหมอพยาบาลและบางทีญาติก็ไม่ให้เวลาเท่าที่ควรแต่ถ้าให้แล้วเนี่ยบางทีมันสามารถช่วยแล้วก็สบายใจมากขึ้นได้มีผู้หญิงคนนึงแกเป็นมะเร็งเต้านมแล้วแกก็รับการฉายแสงเคมีครบโดสแล้วแกก็ยังบอกว่าปวดมากเลยแต่หมอพยาบาลสังเกตเวลาแกเดินเหินเนี่ยเหมือนคนปกติเลยวันนึงพยาบาลก็เลยมานั่งคุยกับแกแต่ส่วนใหญ่คนไข้เป็นฝ่ายคุยนะเป็นชั่วโมงเลยนะแล้วคุยเรื่องเดียวก็คุยเรื่องสามีกับลูกเธอทั้งโกรธทั้งน้อยใจสามีและลูกที่ไม่ใยดีกับเธอเลยนะพยาบาลก็นั่งฟังนะฟังด้วยความเอาใจใส่ไม่สอดไม่แทรกนะเป็นชั่วโมงนะปรากฏว่าพอพูดจบเนี่ยคนไข้รู้สึกดีขึ้นเลยนะเธอรู้สึกว่าความปวดมันทุเลาลงแสดงว่าอะไรแสดงว่าที่ปวดเยอะๆนั่นเนี่ยมันเป็นความปวดที่เกิดจากความโกรธนะพอได้ฟังพยาบาลเล่าเนี่ยพอได้เล่าพยาบาลฟังเนี่ยนะก็สบายใจนะความโกรธก็ทุเลาพอความโกรธทุเลาเนี่ยความปวดมันก็เบาบางไปด้วยนะอันนี้ก็เป็นวิธีการแสดงความรักความเมตตาแบบนี้นะคือตั้งใจฟังความทุกข์ของผู้ป่วยนะนี่ถ้าเกิดว่าเรามีตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นเนี่ยนะไอการที่จะดูแลผู้ป่วยในทางใจเนี่ยในลำดับต่อไปก็เป็นเรื่องง่ายในเรื่องการดูแลเนี่ยนะพระพุทธเจ้าเนี่ยก็เคยไปนำทางช่วยเหลือผู้ป่วยและสุดท้ายนี่หลายคนแล้วก็วิธีที่ท่านใช้เนี่ยเป็นประจำเนี่ยก็มีแบบแผนแบบนี้คือว่าให้คนไข้เนี่ยเขาระลึกถึงพระรัตนตรัยให้เขาย้อนระลึกถึงศรัทธาที่เขามีต่อพระพุทธธรรมพระสงฆ์รวมทั้งเขาให้เขาระลึกถึงความดีที่เขาได้ทำศีลที่เขาได้บำเพ็ญและสุดท้ายก็แนะนำให้เขาปล่อยวางในเรื่องทรัพย์สินเงินทองสามีภรรยาลูกพ่อแม่ปล่อยวางแม้กระทั่งว่าจะไปเกิดที่ไหนก็อย่าเพิ่งไปกังวลมากทั้งหมดนี้เนี่ยสรุปได้2ประโยคใหญ่ๆนะก็คือว่า1นึกถึงพระ2ละทุกสิ่งนะนึกถึงพระในที่นี้รวมถึงการระลึกถึงความดีที่เราได้ทำด้วยนะคนที่เขามีศรัทธาในพระรัตนตรัยเนี่ยเวลาเราน้อมใจให้เขานึกถึงสิ่งเหล่านี้เนี่ยเขาจะรู้สึกดีขึ้นแม้ว่าเขาจะปวดเขาจะมีความทุกข์ก็ตามมีคุณยายคนหนึ่งเนี่ยแกเป็นมะเร็งที่ลำไส้แกก็ปวดมากปวดจนร้องเลยนะพยาบาลมาถึงเนี่ยแทนที่จะถามว่ายายปวดกี่คะแนนพยาบาลถามว่ายายชีวิตนี้ยายทำอะไรแล้วมีความสุขมากที่สุดยายตอบว่าหล่อพระเหลือยายจำได้ไหมว่าวันนั้นเนี่ยวันที่ไปหล่อพระยายใส่เสื้อสีอะไรนุ่งผ้าสีอะไรยายจำได้หมดเลยพยาบาลก็เลยถือโอกาสชวนยายคุยเรื่องนี้หล่อพระนี่มันก็เป็น10ปีแล้วนะแต่ว่ายายก็มีความสุขมีความภาคภูมิใจ พูดไปคุยไปยายก็มีความปราบปลื้มปิติเทวันชวนคุยประมาณ 10-20 นาทีคุยจบยายก็บอกว่าเธอแปลกนะหมอแกเล็กเทวันหมอมันหายปวดไปเลยนะเนี่ยคือมันเป็นธรรมชาติคนเรานะไม่ว่าเราจะปวดเราจะเมื่อยยังไงก็ตามเนี่ยถ้าเกิดว่าใจเราไปจดจ่ออยู่สิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยมันจะลืมปวดนะพวกเราเคยเรียกว่าตอนหนุ่มๆตอนสาวๆเนี่ยนะนั่งขัดสมาธิหรือนั่งพับเพียรเนี่ยนะเป็นคืนเลยนะแต่ไม่รู้สึกปวดรู้สึกมึนไม่รู้สึกเมื่อยเลยเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยอาจจะจดจ่ออยู่กับอยู่ที่ไพ่ในมือก็ได้นะเล่นดัมมี่ทั้งคืนเลยใช่ไหมเคยเป็นหรือเปล่าใช่ไหมแต่พอเลิกเล่นเสร็จนี่ปวดเมื่อยเลยตอนนั้นเราเรียกว่าลืมปวดหรือที่บางคนที่เมื่อเช้าเนี่ยบอกว่าตอนเดินจงกรมก็นึกโน่นนึกนี่นะแล้วก็ถ้าเกิดมันหายปวดแสดงว่าตอนนั้นลืมปวดแต่การที่เราจดจ่ออยู่กับสิ่งที่เราศรัทธาเนี่ยเช่นหล่อพระเนี่ยมันไม่เพียงแต่จะทำให้เราลืมปวดเท่านั้นนะพุทธเจ้าบอกว่าเมื่อเกิดศรัทธาขึ้นมาเนี่ยมันจะเกิดปราโมทย์ปิติเกิดปราโมทย์แล้วเกิดปิติเกิดปัสสัทธิปัสสัทธิคือความรู้สึกจางคลายความรู้สึกผ่อนคลายกายและใจแล้วจะเกิดสุขแล้วก็สมาธิมันเป็นธรรมชาติของจิตเลยนะเพราะว่าเวลาเรานึกถึงสิ่งที่เราศรัทธาเนี่ยมันจะนำไปสู่สุขนะมันไม่ใช่แค่ว่าเราลืมปวดเพราะเราเล่นไพ่แต่ว่าการที่เราจดจ่อสิ่งที่เราศรัทธาเนี่ยมันสามารถจะก่ออานิสงส์ที่เป็นความสุขด้วยไม่ใช่แค่ลืมปวดอย่างเดียวนี่ทางการแพทย์นี่ก็พบแล้วว่าไอการที่เราไปจดจ่อในสิ่งที่เราศรัทธาเนี่ยมันก็ทำให้เกิดสารบางตัวหลั่งออกมาซึ่งสามารถจะเยียวยาความปวดได้เพราะนั้นมันไม่ใช่เป็นอุปทานคิดเอาเองนะแต่มันเป็นผลที่เกิดขึ้นกับกายจริงๆด้วยนะไอความรู้สึกว่าความปวดเนี่ยมันหายไปให้เราลองถ้าเราใครที่มีต้นทุนด้านพระพุทธธรรมประสงค์ด้านบุญกุศลเนี่ยถ้าเราชวนให้เขาน้อมนึกถึงสิ่งนี้เนี่ยมันจะมีผลต่อจิตใจแล้วก็ช่วยลดความปวดทางกายได้นะวันนี้บางคนเนี่ยอาจจะเป็นคนไกลวัดนะแล้วเราจะช่วยเขาอย่างไรเราก็ชวนเขานึกถึงความดีที่เขาได้ทำก็ได้คนจีนเนี่ยนะอากงอาม่าเนี่ยก็ไม่เคยได้เข้าวัดหรอกแล้วก็อาจจะไม่ค่อยได้มีศรัทธาเรื่องบุญนะอย่างเมื่อวานนี้มีบางคนพูดว่าพ่อแม่เนี่ยเป็นห่วงพ่อแม่ว่าพ่อแม่ที่ไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปเลยแต่ถามว่าเชื่อเรื่องความดีไหมแล้วได้ทำความดีหรือเปล่าชวนให้เขานึกถึงความดีที่เขาได้ทำนะคนที่เป็นคนจีนอากงอาม่าก็อาจจะภูมิใจว่าได้สร้างเนื้อสร้างตัวได้เลี้ยงครอบครัวนะได้ดูแลหลานนะอันนี้คือความดีที่ถ้าเราชวนให้คนนึกเนี่ยเขาจะมีความสุขและความสุขที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้ความปวดโน่นปวดนี่ของเขาเนี่ยบรรเทาลงบางทีเราชวนเขาบางทีเราถามเขานะถามอย่างมีลูกคนนึงเนี่ยแกพ่อป่วยหนักนะลูกเนี่ยเป็นช่างก็ถามพ่อเนี่ยว่าถามพ่อถึงลูกคนนั้นคนนี้คนถามนี่ก็รู้อยู่แล้วว่าพี่น้องตัวเนี่ยเป็นอย่างไรแต่ถามประเด็นนี้เพื่อให้พ่อเนี่ยได้นึกถึงลูกพ่อเวลานึกถึงลูกแต่ละคนแล้วพ่อภูมิใจบางคนจบด็อกเตอร์บางคนทำธุรกิจที่เจริญบางคนนะก็ช่วยเหลือครอบครัวอย่างจริงจังพอคนไข้ได้พูดถึงลูกแต่ละคนเนี่ยสบายใจไอ้ความสบายใจเนี่ยมันก็เป็นการบรรเทาไอ้ทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นกับร่างกายได้นะหรือว่าคนใกล้ตายเนี่ยเราลองอาจจะให้เขานึกถึงความดีที่เขาได้ทำก็ได้มีพยาบาลคนนึงเล่าว่าไปเยี่ยมป้าเนี่ยป้านี่ก็ดีกับเธอมาตั้งแต่เล็กแล้วตอนหลังพอป้าป่วยเธอก็พามารักษาที่โรงพยาบาลของเธอก็ได้ดูแลบ้างแต่ส่วนใหญ่เป็นการดูแลกายจนกระทั่ง อาการของป้านี่ก็แย่ลงเธอก็คิดว่าคนใกล้ตายเนี่ยก็ควรจะน้อมใจให้เป็นกุศลแต่เธอก็ไม่รู้ว่าทำอย่างไรนะเธอก็ไม่ใช่เป็นคนวัดตอนที่ป้านี่อาการแย่แล้วเธอก็ไปคุยกับป้านะทีแรกก็สวดมนต์ก่อนสวดมนต์เสร็จแล้วก็พูดกับป้าว่าตอนนั้นป้าก็ไม่ค่อยรู้ตัวแล้วนะแต่ว่ามีอาการที่มีอาการมันก็สัญญาณชีพมันใกล้ๆจะหมดก็บอกป้าทำความดีมาเยอะสร้างบุญกุศลมามากเนี่ยความดีที่ป้าทำเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันส่งผลนะมีสวรรค์ในบนสวรรค์มีวิมานที่รอรับป้าอยู่เป็นวิมานที่เกิดจากความดีที่ป้าได้ทำแล้วก็พูดถึงวิมานนี้ว่าเนี่ยมันมีดอกไม้ชนิดใดบ้างประดับประดาอยู่โดยรอบป้านี่เป็นคนชอบต้นไม้ดอกไม้เธอก็พรรณนานะว่าวิมานบนสวรรค์ที่คอยที่รอป้าอยู่เนี่ยนะมันมีต้นไม้อะไรบ้างดอกไม้อะไรบ้างแล้วก็บอกว่าป้านี่ให้ลองนึกจินตนาการไปนะให้น้อมนึกถึงวิมานที่กำลังรอป้าอยู่บนสวรรค์เธอก็พูดไปสักพักก็เห็นป้านิ่งก็นึกว่าป้าเนี่ยหลับไปแต่ที่จริงไม่ได้หลับนะป้านี่หมดลมแล้วแต่เป็นการหมดลมแบบที่เริ่มเหมือนกับหลับไปเลยแล้วก็ค่อนข้างจะสมูทมากนะอันนี้เนี่ยก็คิดว่าน่าจะเป็นอานิสงส์นะจากการที่น้อมใจป้าเนี่ยให้นึกถึงความดีที่ป้าได้ทำนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าคนที่เราดูแลอยู่คนป่วยเนี่ยเขาจะไกลวัดนะแต่ถ้าเราชวนให้เขานึกถึงความดีสิ่งนี้ก็ภาคภูมิใจนะที่ภาคใต้มีผู้หญิงคนหนึ่งแกเป็นมะเร็งแล้วก็ตอนที่กำลังตายก็มีอาการทุรนทุรายเพราะความปวดลูกหลานเพื่อนบ้านก็มาเยี่ยมแล้วก็นัดชวนกันร้องเพลงข้าน้ำนมเพลงข้าน้ำนมเนี่ยเธอฟังแล้วเนี่ยเธอก็ปราบปลื้มแล้วก็ความทุรนทุรายก็ลดลงทำไมเพลงนี้มีความสำคัญอย่างไรมันสำคัญเพราะเธอจะเป็นคนเอาเพลงเนี่ยมาเผยแพร่ในตำบลของเธอที่สุราษฎร์เมื่อสัก 40-50 ปีก่อนคนในตำบลเนี่ยร้องเพลงนี้ได้เพราะเธออันนี้ก็เป็นความภูมิใจเล็กๆน้อยๆซึ่งสำหรับเธอเนี่ยมันเป็นความภูมิใจที่สำคัญแล้วก็เพียงแค่ลูกหลานเพื่อนบ้านเนี่ยมาร้องเพลงเนี่ยเสมือนกับว่ายังระลึกได้ว่าเนี่ยถึงความดีของเธอว่าเอาเพลงนี้มาเผยแพร่เนี่ยแค่เธอก็ภูมิใจนะแล้วความภูมิใจก็ทำให้เธอเนี่ยสามารถจะไปสงบได้นะความเจ็บความปวดกระทุ้นเราเพราะนั้นเนี่ยถ้าเรารู้จักคนไข้ดีพอเนี่ยและเรารู้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่เขาถือเป็นคุณค่าของชีวิตเนี่ยเราก็พยายามดึงเรื่องนี้มาพูดให้เขารับรู้หรือซักถามเขาอันนี้ข้อแรกนะคือการชวนเขานึกถึงสิ่งที่เขาศรัทธาหรือความดีที่เขาภาคภูมิใจประการต่อมาคือว่าช่วยเขาปลดเปลื้องความกังวลหรือสิ่งค้างขาดใจคนเราเนี่ยถ้ามันมีความกังวลมีอะไรที่ค้างขาดใจเนี่ยบางทีเนี่ยตายลำบากนะบางคนไม่ยอมตายยังมีหัวหน้าพยาบาลมันจะเป็นมะเร็งแล้วก็ตอนนี้สุดท้ายเนี่ยอาการของเธอก็แย่แล้วอวัยวะทุกอย่างแย่แต่เธอเนี่ยตาเปิดตลอดเวลาเลยเหมือนกับว่าจะยื้อกำลังยื้อกับความตายจนกระทั่งรุ่นน้องเนี่ยมาเยี่ยมพอจะเห็นรุ่นน้องคนนี้เนี่ยเธอก็รวบรวมกำลังแล้วก็คนเป็นมะเร็งปอดเนี่ยมันพูดนี่มันพูดยากนะแต่ว่าเธอพยายามพูดนะเธอพยายามเอ่ยคำขอโทษที่ทำไม่ดีกับผู้หญิงคนนี้เอาไว้เพราะเคยเข้าใจว่าเธอเป็นกิ๊กกับสามีแล้วก็รู้ว่าไม่ใช่เป็นเช่นนั้นนะเธอก็รู้สึกผิดอยากจะขอโทษรุ่นน้องคนนั้นเนี่ยพอได้ฟังคำขอโทษของเธอก็บอกว่าไม่เป็นไรพี่นะหนูให้อภัยพี่ เข้าใจพี่พอได้ยินได้ฟังฉะนั้นแกเธอก็สบายใจแล้วก็ค่อยปิดตาแล้วก็วันนั้นก็จากไปก็คือบางคนเนี่ยเขาตายไม่ได้เพราะว่าเขายังมีอะไรที่ยังขาดใจอยู่อาจจะเป็นความรู้สึกผิดนะอาจจะเป็นความห่วงบางคนห่วงลูกลูกเนี่ยคนสุดท้องเนี่ยติดยาไอ้ลูกคนสุดท้องเนี่ยอายุ10ขวบเธอก็ห่วงว่าลูกจะติดยาเหมือนพี่ชาย2คนติดยาจนติดคุกไปแล้วตอนป่วยนี่ก็ไม่สนใจตัวเองสนใจแต่เฝ้าถามลูกคนนี้บอกว่าพอตายเนี่ยตาเธอก็เปิดนะทำยังไงก็ไม่ยอมปิดตาจนวันรุ่งขึ้นเนี่ยญาติผู้ใหญ่มารับศพเนี่ยพอรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเธอก็จุดธูปนะแล้วก็บอกว่าบอกกับคนตายว่าไม่ต้องห่วงนะจะดูแลลูกคนสุดท้องให้แต่แล้วก็ปิดตาเธอนะปรากฏว่าปิดได้นะเหมือนอันนี้ก็แสดงว่าความห่วงกังวลเนี่ยนะมันแรงมากมันจะมีอาการที่บ่งบอกถึงความค้างคาใจหรือว่าความรู้สึกห่วงกังวลเนี่ยอยู่ 3-4 ประการนะเช่นเปิดตาจะตายแล้วตาก็ยังเปิดนะหรือว่าน้ำลายไหลน้ำตาไหลอันนี้พูดถึงคนที่เขาไม่ค่อยรู้สึกตัวแล้วนะคือไม่สามารถจะสื่อสารออกมาได้นะก็จะน้ำตาไหลมีหลานของเพื่อนคนหนึ่งเนี่ยอายุ25แกขับรถไปชนเสาไฟฟ้าสมองตายมารักษาที่ศิริราชอยู่ประมาณไม่ให้รักษาคือก็คือมาเยียวยานะที่ศิริราชเพราะมันรักษาไม่ได้แล้วก็แค่ประคับประคองไปมีสิ่งที่น่าสังเกตคือว่าเวลาแม่เนี่ยมาเยี่ยมคนไข้จะน้ำตาไหลเป็นอย่างนี้ทุกครั้งแล้วเป็นเฉพาะกับแม่ปรึกษากันแม่ก็สงสัยว่าอาจจะเป็นเพราะเห็นนี้ก็ได้คือลูกชายเนี่ยเคยรับปากกับแม่ว่าถ้าจบแล้วเรียนจบโทเนี่ยจะส่งเสียน้องชายแต่นี่ไม่ทันจะส่งเสียเลยก็มาเรียนเป็นไปก็คงรู้สึกผิดนะที่ไม่ได้ทำตามสัญญาก็เลยแนะนำแม่ของคนไข้ว่าให้ไปบอกลูกนะว่าไม่ต้องห่วงนะแม่จะจัดการส่งเสียน้องชายเองพอแม่ไปพูดอย่างนั้นเนี่ยกับคนไข้เนี่ยปรากฏว่าน้ำตาของคนไข้ก็หยุดไหลนะแล้วก็อาการก็เริ่มกระเตื้องขึ้นหมายถึงว่าตอบสนองต่อยาต่อเทคโนโลยีดีขึ้นแล้วก็ลุกขึ้นก็ไปบางคนอาจจะเหม่อลอยนะหรือบางคนอาจจะมีแสดงอาการกระสับกระส่ายเอะอะโวยวายนะอันนี้ก็ให้เราสันนิษฐานว่าเขาอาจจะมีความทุกข์ใจก็ได้บางคนเนี่ยไม่โวยวายนะแต่ว่ามีอาการกระสับกระส่ายก็มีความเจ็บความปวดหมอให้ยาระงับปวดไปก็ช่วยได้สัก10นาที15นาทีแล้วคนไข้ก็มากระตุกใหม่นะอย่างเช่นที่จุฬาก็มีคนไข้คนหนึ่งนะมาจากกำแพงเพชรนะอายุก็60กว่า70แล้วมั้งนะอยู่ในห้อง ICU แล้วก็มีอาการกระตุกมีอาการกระสับกระส่ายหมอก็นึกว่าปวดก็ให้ยาระงับปวดไปแกก็สงบได้สัก15นาทีแล้วแกกระสับกระส่ายใหม่หมอก็เลยเอะใจสงสัยมีความทุกข์กังวลในใจก็เลยถามพยายามถามคนไข้แต่คนไข้เนี่ยพูดได้น้อยมากแล้วก็พูดได้ไม่ค่อยรู้เรื่องจับความได้ว่าเชียงใหม่ถามลูกว่าเชียงใหม่แปลว่าอะไรลูกก็ตอบไม่ได้แต่ลูกบอกว่าเนี่ยแม่ให้พ่อเนี่ยเคยไปรักษาที่โรงพยาบาลสวนดอก สวนดอกเชียงใหม่แล้วก็ที่นั่นเนี่ยพ่อก็ได้มอบร่างนะอุทิศร่างกายให้กับโรงพยาบาลที่สวนดอกหมอก็เลยเดาว่าคงเป็นเพราะเห็นนี่กำมังนะก็เลยพูดกับคนไข้ว่าถ้ามีเป็นอะไรไปเนี่ยไม่ต้องห่วงนะจุฬาเนี่ยคุณอาจุฬานี่จะรับไปดูแลจะรับเรื่องนี้เองปรากฏว่าคนไข้นี่หายกระสับกระส่ายเลยนะเพราะว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยบางทีคนไข้เขาไม่พูดมาตรงๆเขาก็พูดไม่ได้แต่เขาจะส่งสัญญาณส่งอาการซึ่งถ้าเราเข้าใจเนี่ยก็อาจจะเดาได้ว่าเขามีความทุกข์ใจมีความกังวลนะแล้วถ้าเราแก้ทุกจุดเนี่ยมันก็จะช่วยทำให้เขาเนี่ยสงบได้เวลาดูแลทางจิตใจเนี่ยหลายคนมักพูดถึงเรื่องการสวดการเปิดเทปธรรมะเปิดฟังพระสวดมนต์นะเป็นสูตรไปแล้วอย่างนี้แต่วิธีนี้อาจจะไม่ได้ผลก็ได้กับบางคนมีคุณลุงคนหนึ่งแกเป็นคนที่ธรรมะธรรมโมมากแล้วก็ชวนคนชวนเพื่อนๆ เนี่ยไปทอดผ้าป่าทอดกฐินเพื่อสร้างโบสถ์สร้างวิหารในวัดกันดารชนบทไกลๆเนี่ยเป็นประจำทำนี้มาเป็น 10-20 ปีแล้วแล้ววันนึงพ่อตุ่นเป็นมะเร็งมันลุกลามเร็วมากนะในสุดก็ต้องมานอนป่วยที่โรงพยาบาลตอนท้ายๆนี่ก็จะมีการกระสับกระส่ายลูกหลานเนี่ยเห็นว่าแกเป็นธรรมะธรรมโมถ้าได้ฟังเทปธรรมะหรือว่าพระสวดมนต์เนี่ยคงจะดีขึ้นเพราะว่าเปิดไปแล้วเนี่ยแกก็ยังกระสับกระส่ายอยู่ก็แปลกใจจนกระทั่งมีเพื่อนสนิทเนี่ยมาถึงพอรู้เกิดอะไรขึ้นก็ไปพูดกับคนไข้เนี่ยข้างๆหูบอกว่าไอ้โบสถ์ที่ยังสร้างไม่เสร็จนะไม่ต้องห่วงนะพวกเราจะช่วยกันสร้างให้เสร็จปรากฏว่ามันไปโดนใจคนไข้แกหยุดกระสับกระส่ายแสดงว่าอะไรแสดงว่าแกเป็นห่วงเรื่องเนี่ยเรื่องโบสถ์แกจะเคยรับปากไว้ว่าถ้าโบสถ์สร้างไม่เสร็จตายไม่ได้ใครที่รับปากหรือว่าพูดไปอย่างนั้นเนี่ยนะลั่นวาจาไปแบบนี้ต้องระวังนะเพราะว่าบางทีมันกลายเป็นสิ่งที่ปลูกปั้นใจไอ้การสร้างพระนี่เป็นบุญกุศลนะการสร้างโบสถ์สร้างวิหารนี่เป็นบุญกุศลนะแต่ถ้าเรายึดติดนะมันกลับจะย้อนกลับมาเป็นโทษกับเราได้นะการยึดติดในบุญกุศลนี่ก็ไม่ใช่ว่าดีเสมอไปนะอาจจะทำร้ายเราได้โดยเพราะเวลาจะตายแล้วเนี่ยมันเกิดความห่วงต้องปล่อยวางปล่อยวางเนี่ยคำว่าปล่อยวางนี่ปล่อยวางจริงๆนะแม้แต่บุญกุศลก็ต้องวางนะงานที่ไม่สำเร็จงานที่ทำไม่ทันก็ต้องปล่อยนะไม่งั้นคนดีเนี่ยก็อาจจะกระสับกระส่ายตอนจะตายได้มันไม่ใช่เฉพาะคนชั่วที่เป็นฆาตกรนะที่กระสับกระส่ายตอนใกล้ตายคนดีธรรมะธรรมโมก็เป็นได้เหมือนกันนะถ้าเกิดว่าไม่ปล่อยไม่วางให้เรื่องธรรมะเรื่องภารกิจที่ยังไม่เสร็จเนี่ยแม้จะเป็นภารกิจที่สูงส่งเนี่ยก็ตามนะอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะคือว่าละทุกสิ่งเนี่ยนะคือปล่อยวางให้หมดถ้าคนไข้ปล่อยวางไม่ได้เราต้องช่วยเขาปล่อยวางแต่บางทีมันไม่ใช่คนไข้ที่ปล่อยวางนะมันไม่ใช่คนไข้ที่ยึดติดนะแต่ว่าเป็นญาติเป็นลูกหลานที่ยึดติดซึ่งทำให้คนไข้เนี่ยเลยไปไม่ได้มีคุณยายคนนึงแกมารักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้วแกก็เกิดหัวใจหยุดเต้นเมื่อปั๊มขึ้นมาได้เนี่ยแกก็เหมือนกับเป็นผักเลยไม่ตอบสนองแกเป็นคนที่มีน้ำใจมากลูกหลานมาเยี่ยมเยอะเพื่อนบ้านก็มากันเยอะแล้วทุกคนก็พูดคล้ายๆกับบอกว่าเนี่ยหายไวๆนะเราจะได้นะกลับไปบ้านกันไปพูดไปคุยกันไม่รู้เป็นลำไส้หรือเปล่าแต่ปรากฏว่าคนไข้ก็ไม่ตอบสนองเลยเป็นเดือนนะวันหนึ่งเนี่ยลูกชายเนี่ยซึ่งดูแลแม่มาตลอดเนี่ยพลิกตัวแม่เห็นน้ำตาไหลก็เลยสงสัยสังหรณ์ใจขึ้นมาก็เลยพูดกับแม่ว่าแม่เหนื่อยไหมแม่ทรมานไหม ถ้าแม่หนูไม่ทรมานไม่ไปได้เลยนะไม่ต้องห่วงผมนะเสร็จแล้วก็ชวนแม่เนี่ยสวดมนต์นั่งสมาธิทำเป็นประจำสวดมนต์นั่งสมาธิแล้วคราวนี้ทำสมาธิไปได้แค่5นาทีเนี่ยสัญญาณชีพของแม่ก็แบนล่างไปเลยไปแล้วแสดงว่าอะไรที่ไม่ไปเพราะอะไรนะพบใครๆต่อใครก็อยากจะให้อยู่ให้หายไวๆเธอก็คนไข้ก็เลยพยายามสู้นะแต่พอลูกชายเนี่ยนะบอกว่าไม่ต้องแล้วแม่ไปได้เลยเธอก็พร้อมไปคนไข้หลายคนเนี่ยเขาอยู่เนี่ยไม่ใช่อยู่เพื่อคนอื่นนะไม่ได้อยู่เพื่อตัวเองนะงั้นถ้าเกิดว่าคนที่เขารักเนี่ยยื้อเขาไว้เนี่ยเขาก็จะไม่ยอมไปทั้งที่เขาไปไม่ไหวนะนะอากงคนหนึ่งอายุ96นะแล้วก็ฉลาดมากจนกระทั่งสุดท้ายก็ป่วยนะไปห้องไปโรงพยาบาลเข้าห้อง ICU แกก็อาจารย์ชี้แกก็เริ่มแย่เรื่อยๆนะแต่เวลาหลานมาเยี่ยมเนี่ยหลายคนจะพูดเหมือนกันเลยอากงอยู่ให้ครบร้อยนะพอได้อย่างนี้ทีไรนะแกก็จะมีอาการไฟกับเครื่องสู้กับเครื่องซึ่งมันไม่ดีเลยนะทำไมเพราะว่าพอลูกหลานเชียร์ให้อยู่ก็จะอยู่จะสู้กับความตายพอสู้ความตายเนี่ยมันทรมานนะในเมื่อสังขารเนี่ยมันไม่ให้เพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยสิ่งสำคัญอยู่ที่ญาตินะอย่าไปยื้อเข้าไว้นะการที่ให้เขาไปตามธรรมชาติเนี่ยมันอาจจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเขามีอีกรายนึงก็แปลกนะหมอไปทำงานที่อเมริกาวันหนึ่งก็ได้ข่าวว่าแม่ป่วยหนักแกก็รีบบินมาเลยนะบินมาเมืองไทยปรากฏว่าแม่อยู่ได้แค่2วันแม่ก็หมดลมหัวใจหยุดเต้นลูกนี่ทำใจไม่ได้นะขนาดเป็นหมอใหญ่นะเจอคนตายนี่แต่เจอแม่ตัวคนตายนี่ทำใจไม่ได้คล่อมตัวแม่เขย่าตัวแม่แม่ทำไมรีบไปทำไมแม่ไม่อยู่กับผมให้นานกว่านี้แม่อย่าเพิ่งไปแม่เพิ่งไปอยู่ก่อนกลับมากลับมาแล้วขณะเดียวกันเนี่ยก็มีการปั๊มด้วยปรากฏปั๊มสำเร็จนะพอปั๊มพอลูกพอแม่ฟื้นขึ้นมาแม่ก็คุยกับลูกเล่าประสบการณ์ว่าเกิดอะไรขึ้นกับแม่ตอนที่หัวใจหยุดเต้นแม่บอกว่าเนี่ยมันมืดไปหมดเลยนะเสร็จแล้วก็เห็นอะไรสว่างสว่างอยู่ไกลแล้วก็จิตเนี่ยค่อยๆเลื่อนไปที่แสงสว่างนั้นเนี่ยนะมันสบายมันเย็นมากเลยบอกว่าอยู่ดีก็มารู้ตัวอีกทีก็นะตื่นขึ้นมาก็เลยถามลูกว่าไม่รู้ใครทำให้แม่กลับมาลูกก็บอกว่าผมไงแม่ผมทำให้แม่กลับมาแม่ก็เลยบอกลูกว่าทีหลังจะเรียกแม่กลับมาอีกนะ แม่บอกสบายมากเลยนะบางทีเนี่ยความรักลูกนะทำให้แม่นี่กลับมานะแต่ว่าถ้าแม่ไปน่าจะสบายกว่าใช่ไหมแต่เรื่องนี้ไม่รู้จบยังไงนะเพราะตกลงเป็นนั้นว่าแม่ตอนยังมีชีวิตอยู่ป่าก็ไม่รู้เนี่ยคนเล่าเขาไม่เล่าให้จบดังนั้นการช่วยเขาปล่อยวางนี่สำคัญเหมือนกันนะอย่าไปยื้อเอาไว้การช่วยเขาปล่อยวางนี่รวมถึงว่าการช่วยเขาปล่อยวางความทุกข์ด้วยนะไม่ใช่ปล่อยวางเรื่องการยื้อชีวิตมีคนไข้คนหนึ่งจะเป็นหมอนะอาจารย์แพทย์อายุ40กว่ามะเร็งมันลามไปถึงกระดูกแล้วแกปวดมากเลยนะมอร์ฟีนเอาไม่อยู่หมอให้มอร์ฟีนทุก3ชั่วโมงแกบอกไม่ไหวหมอขอทุก2ชั่วโมงได้ไหมตอนหลังบอกขอทุกชั่วโมงได้ไหมหมอบอกให้ไม่ได้เพราะมันเต็มที่แล้วแกปวดมากจนกระทั่งเนี่ยแกนอนไม่ได้เลยต้องนั่งห่อตัวห่อเม็ดโตปากซีดคุณหมออมรันเรื่องนี้ท่านเล่าเองมาเยี่ยมก็ไม่รู้จะช่วยเขายังไงก็เลยแนะนำให้ทำสมาธิหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทคนไข้ไม่เคยนั่งสมาธิแบบนี้นะไม่เคยนั่งสมาธิแบบไหนเลยคุณหมออมรันคิดว่าทำได้ไม่เกิน5นาทีก็ทำได้5นาทีก็เก่งละเพราะว่ามันปวดเนี่ยแล้วไม่เคยทำบอกว่า5นาทีผ่านไปแกก็ยังนั่งอยู่10นาทีผ่านไปแกก็ยังนั่งแล้วก็ยิ่งนั่งก็ยิ่งดีขึ้นนั่งตัวตรงมากขึ้นแล้วก็ผ่อนคลายบอกว่านั่งถึง45นาทีนะ พอเปิดตาขึ้นมาเนี่ยแกก็รู้สึกโล่งโปร่งนะไอ้เหงื่อเนี่ยไม่ตัวโตนี่หายไปแล้วปากที่เป็นสีชมพูเลยอัศจรรย์มากนะคนไข้รู้สึกอัศจรรย์มากนะโอ้สมาธิที่มันดีขนาดนี้เชื่อคุณหมอมาเราก็แปลกใจเพราะว่าคนที่ไม่เคยนั่งสมาธิทำไมนั่งได้นานแบบนี้ทั้งที่มีทุกขเวทนามากก็เลยได้คำตอบว่าแกมีสมาธิกับการทำงานเอาสมาธิกับงานไปใช้กับสมาธิกับการตามลมหายใจมันก็อันเดียวกันนะแต่ประเด็นคือว่าเนี่ยคือคนความปวดมีอยู่แต่คนไข้เนี่ยเขาวางเขาปล่อยวางความปวดคุณหมอมาลาเนี่ยชวนทำสมาธิก็คือการชวนให้คนไข้เนี่ยปล่อยวางความปวดความปวดมีอยู่แต่ว่าใจมันปล่อยมันวางเพราะใจอยู่ที่ลมหายใจใช่ไหมบางทีเราก็เรียกว่าลืมปวดแล้วพอใจเป็นสมาธินะมันก็มีสารบางตัวที่หลั่งออกมาทำให้ความปวดเนี่ยมันทุเลาไปอันนี้ธรรมะเชื่อเป็นสิ่งที่เราช่วยคนไข้ได้นะไม่ใช่เพียงแค่ให้เขาปล่อยวางไอ้เรื่องความกลัวตายนะแต่ว่าความปวดเนี่ยเราก็สามารถช่วยเขาได้ถ้าเราเข้าใจเรื่องสมาธิภาวนาสุดท้ายนะก็คือเรื่องของการกล่าวคำอำลานะบอกความในใจคือคนพอใกล้ตายเนี่ยนะไอ้สิ่งที่พูดมาเมื่อสักครู่เนี่ยเราลึกถึงพระรัตนตรัยนึกถึงความดีที่ทำบุญกุศลที่ได้บำเพ็ญเนี่ยเราก็ต้องชวนเขาชวนกลับมาพูดใหม่ให้เขาลึกถึงจะได้ไปไม่ไปจมอยู่ความเจ็บปวดจะได้ไม่ไปหลงอยู่ในกรรมนิมิตที่เป็นอกุศลอย่างที่พูดเมื่อวานแล้วก็บอกความในใจอะไรที่อยากบอกก็ควรจะบอกเขาบางทีคำว่าผมรักแม่หนูรักพ่อเนี่ยสามคำเนี่ยมันมีความหมายคนไข้มากเลยคนไข้มันก็อยากจะฟังลูกอยากได้ยินลูกเนี่ยบอกรักพ่อบอกรักแม่นะใครที่ไม่มีโอกาสเนี่ยนี่คือโอกาสสุดท้ายนะที่จะบอกเขาแล้วมันจะช่วยให้เขาเนี่ยปราบปลื้มนะมันไม่ใช่เฉพาะลูกกับพ่อแม่นะบางทีสามีกับภรรยาคำบอกรักก็สำคัญมีคนไข้มีผู้ชายมันจะเป็นมะเร็ง3เดือนสุดท้ายแกก็เฝ้าถามภรรยานั่นแหละแม่รักพ่อไหมภรรยานี่เป็นแม่ค้านะตัวใหญ่ๆห้าวๆนะสามีถามทีไรก็บ่ายเบี่ยงไม่ยอมตอบนะจนทั้ง3วันสุดท้ายสามีก็ถามอีกแม่รักพ่อไหมตอนนี้ภรรยาลำคาญขึ้นเสียงจะบ้าหรือไงถ้าไม่รักกันจะอยู่ได้ไงต้อง25ปีในย่าก็คือบอกว่าฉันรักเธอนะแต่พูดไม่ได้เพราะไม่เคยพูดหรือทั้งปีทั้งชาติไม่เคยพูดว่าฉันกับเธอนะพูดแต่กูกับมึงนะเนี่ยก็เลยพูดว่าฉันรักเธอหรือแม่รักพ่อนี่มันกระดากปากมากเลยนะรู้ไหมมันคือขัดเขินอ่ะแต่พอสามีตายเธอก็มาร้องไห้พอเล่าเรื่องนี้เธอก็ร้องไห้ว่าทำไมพูดไม่ได้เนี่ยคือโอกาสสุดท้ายเนี่ยโอกาสมันมีแล้วแต่ทิ้งไปแต่คนข้าก็ต้องการก็จะฟังแต่ถามนั่นแหละว่าแม่รักพ่อไหมแล้วเพียงถ้าพูดได้เพียงได้ดีครับว่าใช่ฉันรักเธอหรือกูรักมึงก็ได้เนี่ยหมายว่าแกคนข้าคงจะรู้สึกสบายใจนะแต่มีรายนึงคุณป้า70แล้วนั่งซึมอยู่ข้างเตียงสามีโคม่าแล้วพยาบาลถามว่าเป็นอะไรหรือเธอก็บอกว่าเนี่ยไอ้ที่สามีป่วยนี่ทำใจได้นะแต่ที่เสียใจอย่างนึงคือว่าอยู่กันมาเนี่ยตั้งแต่อยู่กันมาไม่เคยบอกรักสามีเลยมานึกได้เนี่ยสามีก็โคม่าแล้วพยาบาลบอกว่าเขายังรับรู้ได้นะมีอะไรก็พูดเขาเถอะเขายังรับรู้ได้พอเธออยู่กับสามี2-2เนี่ยเธอก็รวบรวมความกล้านะแล้วก็บอกสามีว่าเนี่ยบอกว่าฉันโชคดีมากนะที่ได้อยู่กับเธอเนี่ยอยากจะขอบคุณนะว่าตลอดเวลาที่อยู่มามีความสุขมากมีสิ่งที่อยากบอกเธอคือว่าฉันรักเธอนะแล้วคงอยู่ได้ยากถ้าไม่มีเธอแต่ถ้าเธอจะจากไปเนี่ยแต่ถ้าเธอจะอยู่เนี่ยก็ไม่อยากให้เธอทรมานถ้าเธอจะไปก็ขอไปถึงนะไม่ต้องห่วงฉันพูดจบนี่คนไข้เนี่ยหายใจยาหายใจถอนหายใจยาวเลยนะแล้วก็หมดลม เหมือนกับว่ารอคำเนี่ยบางทีคนไข้เขารออย่างที่ตมาบอกนั้นรอลูกกลับจากอเมริการอหลานแต่งงานนะหรือว่ารอลูกเรียนจบนะบางทีรอลูกทำสังฆทานเสร็จพอลูกมาบอกว่าทำงานสังฆทานเสร็จแล้วแม่ไปเลยแต่บางคนเขารอรอบอกความในใจนะอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญนะนอกเหนือจากการที่เราชวนให้เขานึกถึงธรรมะนึกถึงบุญกุศลแล้วเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อย่ามองข้าม